factoria dels 80 amb Rafael Corbí. Quina gran figura i quina gran cançó de Elton John. Sir Elton Hercules John, nascut a Anglaterra el 1947, cantant, compositor, pianista de música pop, nascut com a Reginald Kenneth Dwight Harris. Si ha canviat el seu nom, veritat. Little Jenny va ser una de les seves grans cançons dels 80. Avui l'hem escoltat a la nostra factoria ben especial. Què tindrem a continuació? Moody Blues amb Your Wildest Dreams, Kenny Loggins al costat d'una llegenda també com Steve Nicks, amb el Whenever I Call Your Friend, i també Crystal Gayle i Eddie Rabbit amb el You and I. Aquesta cançó dels Moody Blues és del 1986. Sweet love, sure enough, so heavenly light. just you and I, sharing our love together. And I know in time we'll build the dreams we treasure. Just you and I, just you and I, sharing our love together. And I know in time, and I know in time, we'll build the dreams we treasure. Aquestes eren les cançons que us havien portat a la factoria dels 80. Segueix el seu ritme musical. Ens hem enamorat molt amb Kenny Long, Steve Nicks, Crystal Gayle, amb Danny Rabbit. Ara, des del 1994, el cantant de East Sussex d'Anglaterra, The Rye concretament, Seal, Henry, Olusegun, Olumide, Adeola, Samuel. Conegut amb el nom de Seal. Això era el seu Prayer for the Dying. Words spoken and lies. be pessimistic in your mind. We can walk across water. Please don't cry. It's just a prayer for the dying. I just don't know what's got into me. Been crossing that bridge with lessons I've learned. Walking in real. Genials, The Blackbirds, un grup de rhythm and blues i jazz funk fundat el 1973 a Washington. Ells ens portaven aquest Walking in Rhythm. Esteu escoltant la Factoria dels 80, la música de tota una generació, i uns minuts carregadíssims de bona música els que ens venen a continuació, perquè, atenció, els propers instants del nostre programa els compartirem amb The Barge, el primer tema des del 1983 amb All This Love, després en Level 42 amb Lessons in Love, amb Otis Redding amb Respect i també amb Paul Simon amb el fabulós You Can Call Me Out. Tot això a la Factoria dels 80. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call. Says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Daddy, and Daddy, when you call me, you can call me out. Call me out. La música de Paul Simon, d'un dels millors artistes que hem conegut, amb aquesta cançó You Can Call Me Al, 1986, ens acostava la seva música. Seguim endavant a la factoria dels 80, Timmy Reader, amb la companyia de Double Feet i aquest Push Me, des del 1990, i després Climie Fisher amb Love Like a River.

Així anem acabant el nostre programa d'aquesta setmana de la Factoria dels 80, la bona música que ens portava aquesta formació. Són els ritmes que ens conduïen a One Chunk amb Let's Go, abans Clemmy Fisher i, com us deien també, Chima Rider amb Double Feet. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. La Factoria dels 80 torna ben aviat per acompanyar-vos amb la música de tota una generació. A reveure!